قطعیہ غیر انہا توبی جیرانہا بلسانیہ قال یا فی النار قال یا رسول اللہ ان فلانتا تذکر من قلت سیامہا وصدقتہا وصلاتہا وانہا تصدق بالاسوار من العقد ولا توزی بلسانہا جیرانہا قال هي في الجنه رواه احمد في مسندي حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک عورت کی بڑی تعریف ہو رہی ہے کہ کاہے کے لیے تذکر من کثرت صیامہا بہت روزے رکھتی ہو رمضان کے مہینے میں تو روزے رکھتی ہی اور اس کے بعد نفلی روزے بہت رکھتی ہو من کثرت صیامہا روزہ رکھنے میں بہت مشہور ہو بہت روزے رکھتی ہو وہ صلاتہا نمازیں بہت پڑھتی ہے پنج وقتوں تو پڑھتی ہی ہے اس کے علاوہ بھی اور نمازیں بھی پڑھتی رہتی ہے تہجد گزار بھی ہے اور اشراق اشراق بھی پڑھ لیتی ہے نمازیں بہت پڑھتی ہے وہ صدقتہا اور کثرت سے صدقات دیتی دیکھو یہاں بھی اس کے پاس توحید ہے اس کے پاس کثرت سے روزے ہیں اس کے پاس کثرت سے صدقات ہیں اس کے پاس کثرت سے نمازیں ہیں لیکن اے اللہ کے رسول یہ تمام نیکیاں اس کے پاس ہیں یہ تمام عبادات تو کرتی ہے لیکن ایک خرابی ہے اس کے اندر کہ کیا غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں اپنی زبان سے وہ اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے آپ نے ڈائریکٹ فرمایا قال هي في النار یہ عورت جہنمی ہے کیا بات آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی نمازیں پڑھ رہی ہو یہ نہیں دیکھا کہ کتنی زکات دے رہی ہو کتنے صدقات کر رہی ہو کتنے روزے رکھ رہی ہو ڈائریکٹ آپ نے فرما دیا اگر اس کی زبان قابو میں نہیں ہے اور اپنی زبان سے وہ اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے توسی جیرانہا بلسانہا اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے وہ ایذا پہنچاتی ہے اے فی النار وہ جہنمی ہے فیصلہ ہو گیا معاشرت صحیح نہیں ہے عبادات تو ہیں معاشرت صحیح نہیں ہے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک اور عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے قال یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر ایک عورت اور بھی ہے فلاں اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہا کائے کے بارے میں کہا من قلتی سیامہا وصدقتہا وصلاتہا بہت کم صدقات وصدقات دیتی ہے اور بہت کم روزے روزے رکھتی ہے کم روزے رکھنے کا مطلب ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دو چار روزے رکھ کے چھوڑ دیتی ہے نہیں وہ رمضان کے روزے تو رکھتی ہے پنج وقت نماز تو پڑھتی ہے یہ سب کرتی ہے نفلی عبادات نہیں کر پاتی کم نمازیں پڑھتی ہے کم روزے رکھتی ہے اور کم صدقات دیتی ہے صدقے کے نام پہ کیا دیتی ہے وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَسْوَارِ مِنَ الْعَقِدِ عقید جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں پنیر پنیر چیز پنیر اور سور کے معنی ٹکڑا بِالْأَسْوَارِ مِنَ الْعَقِدِ پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقے میں دے دیتی ہے غیر انہا تصدق بالاسوار من العقد پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقے میں دے دیتی ہے یعنی صدقے بھی بہت کم کرتی ہے لیکن اللہ کے رسول اس کے اندر ایک خوبی ہے عبادات اگرچہ کم کر رہی ہو لیکن اس کے اندر ایک خوبی ہے فرمایا وہ کیا کہا وَلَا تُوزِي بِلِسَانِهَا جِیرَانَهَا اپنی زبان سے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے آپ نے فوراً فرمایا ہی فی الجنہ وہ عورت جنتی ہے باوجود کی اس کے پاس نمازیں کم ہیں اس کے پاس روزے کم ہیں اس کے پاس صدقات کم ہیں لیکن اس کی معاشرت صحیح ہے ہی فی الجنہ وہ عورت جنتی ہے اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ آدمی کی معاشرت اگر صحیح نہیں ہے تو اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں یہ کہا ہے ویسے یہ کتاب تو پوری غیر مستند ہے لیکن کہیں کہیں حکمت کی باتیں موجود ہیں. تو جو حکمت کی باتیں لے لو, خذ ما صبا ودع ما قدر, اچھی چیزیں لے لو, خراب چیزیں چھوڑ دو. بڑی اچھی بات لکھی, کہا کہ جانوروں کی تین قسم ہوتی ہیں, تین قسم ہوتی ہے جانوروں. ایک جانور تو وہ ہوتا ہے جو صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے, اور جانوروں کی ایک قسم ہے جو صرف تکلیف ہی تکلیف پہنچاتی ہے, اور جانوروں کی ایک تیسری قسم ہے جو نہ تکلیف پہنچاتی ہے نہ فائدہ پہنچاتی ہے. جانوروں کی وہ قسم جو صرف فائدہ پہنچاتی ہے وہ کون سی ہے؟ جیسے بھینسیں, بکریاں ہیں, گائے ہیں, یہ فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں, دودھ دیتے ہیں, بچے پیدا ہوئے تو بیچ کر کے نوٹ کھڑا کر لیتے, برابر. اور جب دودھ دینے کے قابل نہیں رہتے تو کاٹ کر کھا لیتے اور اس کا چمڑا بیچ کر کے پیسہ کھڑا کر لیتے, فائدہ ہی فائدہ ہے. تو ایسے جانور صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے, اور جانوروں کی دوسری قسم جو صرف تکلیف پہنچاتی ہے جیسے سانپ اور بچھو ہیں. کہیں میں نے پڑھا ہے, سند تو یاد نہیں ہے, کس کتاب میں پڑھا ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں آئے. اس وقت تو یہ بجلیاں وغیرہ تو تھی نہیں, کبھی کبھی لوگ چراغ جلا دیا کرتے تھے, اس دیر تک اجالا رہتا تھا ورنہ اندھیرا رہتا تھا. آپ تشریف لائے تو ایک بچھو نے آپ کے پیر پہ ڈنک مار دیا. بعد میں اس بچھو کو مارا گیا, آپ نے فرمایا یہ جانور اتنا خبیث ہے یہ بھی نہیں جانتا میں اللہ کا رسول ہوں. تو بعض جانور صرف تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی عام آدمی ہے یا کوئی بہت پہنچا ہوا آدمی ہے, نبی ہے. تو جانوروں کی دوسری قسم ہوتی ہے جو صرف نقصان پہنچاتی ہے, اور تیسری قسم ہوتی ہے جو نہ نفع پہنچاتی ہے نہ نقصان پہنچاتی ہے. گیدڑ ہے, لومڑی ہے, بلی وغیرہ ہے, یہ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان سے نفع ہے نہ ان سے نقصان ہے. اب ان جانوروں کی تین قسمیں بیان کرنے کے بعد حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان, کوشش یہ کر کہ جانوروں کی پہلی قسم بن جا جو صرف فائدہ پہنچاتے ہیں, اور اگر جانوروں کی اس قسم جیسا نہیں بننا چاہتا تو کم سے کم جانوروں کی وہ قسم بن جا جو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں, اور اگر یہ بھی نہیں بن سکا جانوروں کی تیسری قسم میں داخل ہو گیا جو صرف نقصان پہنچاتے ہیں, تو تجھ میں اور جانور میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ معاشرت کا جو شعبہ ہے اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کے بارے میں میں صرف ایک بات بتا دوں کہ نماز قائم کرو کے بارے میں قرآن حکیم میں 62 سے زائد مقامات پر اقیم الصلاۃ آیا. نماز قائم کرو, نماز قائم, نماز پڑھو نہیں ہے, نماز قائم کرو. یہ قائم کرنے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. نماز قائم کرو 62 سے زیادہ مقامات پر, لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے. جی 62 سے زیادہ مقامات پر تو اتنا ہے کہ نماز قائم کرو, نماز پڑھو, لیکن نماز کیسے پڑھی جائے کہیں ہے؟ رکوع کیسے کیا جائے ہے کہیں قرآن میں؟ سجدہ کیسے کیا جائے ہے کہیں قرآن میں؟ کہیں نہیں ہے. نماز کا طریقہ کیسے ہو, پہلے کیا پڑھا جائے بعد میں کیا پڑھا جائے, پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر چھوڑ دیا کہ میں نے صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ نماز قائم کرو. اب نماز کس طرح قائم کی جاتی ہے, نماز تمہیں پڑھنا ہے تو میرے نبی سے سیکھو کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا سلو کما رائے تم انہیں اسلی, تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نماز کی تفصیل کہیں نہیں آئی. اب میں آپ سے پوچھوں رکوع کس طرح کیا جاتا ہے؟ اہل حدیثوں کی بھی نمازیں ابھی برابر نہیں ہیں, صحیح ہونی چاہیے. رفع الیدین کرتے تو معلوم ہوتا ہے جیسے مکھیاں کال لے, وہ تو صحیح بولتے ہیں مکھیاں کال لے, یہ کوئی طریقہ ہے رفع الیدین کا طریقہ؟ اب تو طرح طرح کی اسٹائلیں نکلی ایسے کر کے, عجیب عجیب طریقے اور اسٹائلیں نکلی ہوئی ہیں رفع الیدین کرنے کی. یہ سارے طریقے صحیح نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ہر جز کی تفصیل بیان فرما دی. رکوع میں آدمی جائے تو کیسی پیٹھ ہونی چاہیے, یہاں تک بیان فرما دیا گیا کہ لو سب الماء على ظهره لاستقر, اگر پیٹھ کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پیٹھ کے اوپر پانی رک جائے. پیٹھ اتنی سیدھی ہونی چاہیے, منڈی ایسا جھکائے رکھتا ہے کہ بالکل اس کی پیٹھ کوہان بن جاتی ہے اونٹ کی, ایک قطرہ پانی نہ رکے پیٹھ پر, ایک قطرہ پانی نہ رکے پیٹھ پر, ایک دم کوہان بنا دیتا ہے اپنی پیٹھ کو, اس طرح منڈی جھکا لیتا ہے. جبکہ رکوع کی کیفیت نبی نے یہ بتائی ہے, لو سب الماء على ظهره لاستقر, اگر آدمی کی پیٹھ پر پانی اڈیل دیا جائے تو پیٹھ اتنی سیدھی ہو کہ پانی رک جائے. ایسا رکوع کوئی کرتا ہے؟ رکوع سجدے برابر ہونے چاہیے, کوے کے چونچ کی طرح رکوع سجدے نہیں ہونے. حضرت حذیفہ نے دیکھا تھا ایک آدمی کو ایسے ہی مگز ماری کر رہا تھا, مگز ماری کر رہا تھا. حدیث اس طرح, وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رہا رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ فلما قضا صلاتہ قال له حذیفہ ما صلیت واحسبہ قال له مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ البخاری فی کتاب الصلاہ. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاہ ملا ہے. حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, یہ فٹافٹ پڑھ رہا ہے, ایک قوم کی نماز دیکھ لو ایسے ہی کر رہا تھا وہ, ایک قوم کی طرح بھی دیکھ لو, کتنی دیر میں 20 رکعت پھینٹ پھاٹ کے الگ رکھ دیتے, پھینٹ پھاٹ پڑھنا نہیں وہ پھینٹنا ہے, وہ پھینٹ پھاٹ کے ایک طرف رکھ دیتے. لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, رکوع برابر نہیں کر رہا تھا, سجدے برابر نہیں کر رہا تھا. آپ نے بلایا, جب نماز ختم کر چکا, فلما قضا صلاتہ, جب اپنی نماز ختم کر چکا, کہا ادھر آؤ, کیا کر رہے تھے حضرت؟ کہا کہ نماز پڑھ رہا تھا. بولے تیری نماز نہیں ہوئی اور میں بولتا ہوں. کہنے لگے کہ اگر تو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی. لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تیری موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہوگی. یہ تو روایت بخاری کی تھی, مسند احمد میں تفصیل ہے. آپ نے پوچھا حضرت حذیفہ نے, میاں یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ ایسی نماز جیسا بھی تم نے پڑھا, ایسی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ حدیث موجود مسند احمد کی تفصیل کے ساتھ. وہ کہنے لگا کہ میں ایسی نماز 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ نے جواب دیا, تیری 40 سال کی ایک نماز بھی نہیں ہوئی. کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے, ایک نماز صحیح نہیں ہے. نماز پڑھو تو نماز کی اس کیفیت کو ملحوظ رکھو جو کیفیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. رکوع اس طرح, پیٹ اس طرح سیدھی ہو کہ اگر پانی پیٹ کے اوپر اڈیل دیا جائے تو پانی ٹھہر جائے, یہ رکوع کی کیفیت. گھٹنے پر ہاتھ رکھا جائے تو انگلیاں کھلی ہونی چاہیے کہ بند ہونی چاہیے, یہ بھی جاننا ضروری ہے. انگلیاں کھلی ہونا, بغل کھلی ہونا. سجدہ کس طرح کرے؟ 7 اعضاء کے اوپر, 2 پیر, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے, اور اسی طریقے سے پیشانی اور ناک ایک. یعنی نماز میں ناک بھی لگنا چاہیے اور پیشانی بھی لگنا چاہیے, دونوں ایک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی کیفیت بھی بتا دی, تو میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اقیم الصلاح کا تذکرہ 62 سے زائد مقامات پر آیا ہے, لیکن کہیں بھی نماز کی تفصیل نہیں آئی کہ رکوع اس طرح کیا جائے, سجدہ اس طرح کیا جائے, تشہد میں اس طرح بیٹھا جائے, الحمد شریف کے بعد یہ پڑھا جائے, یا پہلے الحمد شریف پڑھا جائے کہ اس کے بعد ذمہ سورت کیا جائے, کوئی تفصیل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی تفصیل ڈال دی کہ نماز کا طریقہ میرے نبی سے سیکھو. لیکن ایک مسئلہ معاشرت کا ہے, استیذان جس کو بولتے ہیں, استیذان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کا ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے 2 رکوع تفصیل کے لیے نازل فرمایا. اللہ اکبر, تفصیل نبی کے اوپر نہیں چھوڑی گئی, اللہ نے خود تفصیل فرمائی. معاشرت کا ایک مسئلہ استیذان. استیذان کسے بولے؟ سمجھا رہا ہوں, سمجھ لو اچھی طرح. استئذان کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا، اجازت مانگنا. مثلا آپ کسی کے گھر گئے تو عربوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ صبح کو اگر کسی دوست کے گھر، کسی رشتہ دار کے گھر گئے تو صباح الخیر کہتے ہوئے گھس جاتے تھے، گڈ مارننگ کہتے ہوئے گھس جاتے تھے، صباح الخیر گھس گئے، شام کے وقت ہے تو مساء الخیر کہتے ہوئے گھس گئے. اس سے پرائیویسی متاثر ہوتی تھی گھر والوں کی. ارے کسی کو کیا حق ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہو جائے، صباح الخیر کہتے ہوئے اور مساء الخیر کہتے ہوئے، گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کہتے ہوئے. آدمی کی پرائیویسی متاثر ہوتی تھی، اس سے گھر والوں کو ایزا پہنچتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر قدغن لگائی کہ اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ذہنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے گوارے نہیں کیا کہ میرا مسلمان بندہ، میرا مسلم بندہ ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو، فوراً قدغن لگائی کہ اس طرح کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ حدیث میں تھوڑی سی تفصیل آئی کہ اگر کوئی آدمی دروازے کے پاس کھڑا ہو کر کے جھری سے اگر اندر جھانک رہا ہے یا کھڑکی کھلی ہوئی کھڑکی میں سے جھانک رہا ہے تو اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائے. تفصیل فرمائی گئی کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے السلام علیکم کہو. ایک آدمی آتا بدو کھٹکھٹایا دروازہ، لوڈی بولی کیا بات ہے، علی جو کیا گھس جاؤں، کیا بولتا ہے ادخل نہیں بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے علی جو گھس جاؤں، گھس جاؤں بولتا ہے. ادخل بولتا تو کم سے کم تہذیب کے دائرے میں بات تھی، وہ لجا علی جو کہ میں گھس جانا. قرآن نے وہی لفظ استعمال فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، گھس جانا. رات کو گھسا دیتا ہے دن میں اور دن کو گھسا دیتا ہے رات میں، علاج کہتے ہیں گھسا دینا، مجامعت کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے علاج. تو کہتا علی جو گھس جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو طریقہ سکھاؤ استیذان کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، ایدخل عمر، کیا عمر اندر آ سکتا ہے، یہ استیذان کا طریقہ، پہلے السلام علیکم. اور اگر تین بار سلام کہنے پر صاحب خانہ کی طرف سے اجازت نہ ملے یا آواز نہ آئے تو چلے جاؤ، نکل جاؤ. ایک مسئلہ ہے معاشرت کا، اللہ نے اس کی تفصیل نبی کے اوپر نہیں چھوڑی، بلکہ ایک مسئلے کی تفصیل کے لیے دو رکوع نازل فرمائے. معاشرت کا ایک مسئلہ استیذان، کسی کے گھر جانے پر اجازت کیسے لی جائے، ایک مسئلہ معاشرت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم کے ساتھ ساتھ دو رکوع میں اس کی تفصیل فرمائی. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس شعبے کی، یعنی معاشرت کے شعبے کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر امپورٹنس دیا گیا ہے اس کو شریعت اسلامیہ میں. لیکن جتنا زیادہ اہم یہ شعبہ ہے، ہم اپنی بدعملی اور بے عملی کی وجہ سے اتنا ہی زیادہ اس شعبے کے تعلق سے غفلت، تکاسل، تجاہل اور تساہل کے شکار. نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ اہم ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے تو فرض کہا ہے، بعض لوگوں نے سنت موقعہ کہا ہے، بعض لوگوں نے اسے ادائے کامل کہا ہے کہ اگر آدمی الگ سے پڑھتا ہے تو ادائے ناقص ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ادائے کامل. بعض لوگوں نے کہا سنت موقعہ، بعض لوگوں نے فرض کہا. لیکن اگر ایک گڑبڑی ہو تو اتنی اہم عبادت جس کے لیے جماعت کی تاکید ہے، جماعت تو چھوڑو مسجد کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. دلیل دلیل ملاحظہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد هممت ان آمر بحطب لیحطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم بالناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد أرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري في كتاب الأذان. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الأذان ملا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، یہ بخاری کتاب الاذان میں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، لقد حممت، میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ایک آدمی کو بھیجوں جنگل میں لکڑیاں لانے کے لیے، آمر بحطب لیحطب، لکڑیاں لانے کے لیے بھیجوں کہ جمع کی جائے لکڑیاں. پھر ایک آدمی کو نماز کے لیے اذان دینے کے لیے کہوں، ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها، ایک آدمی کو بولوں کہ نماز کے لیے اذان دے. پھر میں جاؤں جو لوگ بلا عذر کے گھروں میں اذان سننے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، اذان سننے کے بعد مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، میں جاؤں اور فأحرق علیہم بیوتہم، ان کے گھر کو ان کے ساتھ ہی جلا دوں، وہ گھر میں ہوں اور میں گھر کو ان کے ساتھ ہی جلا دوں، فأحرق علیہم بیوتہم، ان پر ان کے گھروں کو جلا دوں. دیکھ رہے ہیں آپ، اسی حدیث کو پیش نظر رکھ کے لوگوں نے کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، واجب. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فرض نہیں ہے، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منافقین کے لیے، اور قرینہ صارفہ کیا ہے؟ لشہید العشاء، اس لیے کہ آخری ٹکڑا کیا ہے؟ والذی، حدیث کو سمجھنا بھی تھوڑا، جب تک شرع نہیں دیکھتے تب تک حدیث ایسے سمجھ میں نہیں آتی خالی ترجمے کے ساتھ. اس سے یہ پتا چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں سنت موقع، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منافقین کے لیے ہے، بلا عذر وہی بیٹھے رہتے تھے. کہتے ہیں اس حدیث میں قرینہ کہا ہے؟ بولے لشہید العشاء کی، یہاں قرینہ صارفہ موجود ہے. کیا؟ کہ عام طور پر منافقین کے اوپر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری پڑتی تھی، تو لشہید العشاء، یہ عشاء کا ٹائم ذکر کرنا، یہ قرینہ صارفہ ہے کہ یہ بات منافقین کے بارے میں ہے، اس لیے کہ منافقین کے اوپر عشاء کی نماز بہت بھاری پڑتی تھی، اور ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. بہرحال، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سنت موقعہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ادائے کامل ہے، الگ سے پڑھتا ہے تو ادائے ناقص ہے. بہرحال، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، تبھی تو کچھ لوگ فرضیت کی طرف، کچھ لوگ ادائے کامل کی طرف، اور کچھ لوگ سنت تاکیدی کی طرف گئے. لیکن اگر ایک خرابی اس کے اندر ہو تو جماعت تو چھوڑیے، مسجد کے قریب آنے کی ممانعت ہے. دلیل ملاحظہ ہو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من ہذہ الشجرۃ فلا یقربن مسجدنا ولا یوزینا بریح الثوم. رواہ مسلم کی کتاب المساجد. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے کتاب المساجد ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس درخت سے کھا لے پیاز لہسن، پیاز کچی کھا لے، لہسن کچی کھا لے، اسی کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اس درخت سے کھا لے، یعنی کچی پیاز کھا لے، کچی لہسن کھا لے، پکا ہوا استعمال کر کے تو آ سکتا ہے، لیکن اگر آدمی کچی پیاز کھا لیا ہے، اسی طریقے سے کچی لہسن کھا چکا ہے، تو جب تک منہ سے بدبو زائل نہ ہو، فرمایا گیا فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، ولا یوزینا برویسو، اور یہ لہسن کی بدبو سے ہم کو تکلیف میں ہرگز مت ڈالے، ولا یوزی النبیز. دیکھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا اہم ہے، اس کا امپورٹینس، اس کی اہمیت بتائی گئی. لیکن چونکہ پیاز کھا کر کے مسجد میں جانے سے مسلیان کو اس کے منہ کی بدبو سے تکلیف ہوتی تھی، اور مسلیان کو اگر تکلیف نہ ہو، سارے لوگ تو اسی مرض میں مبتلا ہیں، تمباکو کھا کھا کر کے بیڑیاں پی پی کر کے سگریٹ پی پی کر کے تو منہ کو گندا کیے رہتے ہیں، وہ بھی اسی ضمن میں آ گیا ہے، بدبو منہ سے آتی ہے سگریٹ پینے کے بعد اور بیڑی پینے کے بعد تمباکو کھانے کے بعد۔ اب بغل میں ایک تمباکو نوش کھڑا ہوا ہے، اب آپ کے منہ کی بدبو سے اس کو کیا تکلیف پہنچنے والی ہے؟ اس کو تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن فرشتوں کو تو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہاں تو ایک نورانی معصوم مخلوق موجود ہے، اس کو تو اس بدبو سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو کائے کو تکلیف پہنچا رہے ہو بھائی؟ اسی وجہ سے منع کر دیا گیا کہ چونکہ اس سے فرشتوں کو یا مسلیان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو جب تک منہ سے بدبو نہ ختم ہو جماعت تو چھوڑو، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ اس سے ہم مسلیان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے معاشرت کی اہمیت، تکلیف پہنچانا۔ کوئی خرابی ہو جائے، انسان ہے، کوئی اخلاقی خرابی پائی جا سکتی ہے، معاملات کی کوئی خرابی پائی جا سکتی ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ بائیکاٹ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، بائیکاٹ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بات کسی آدمی کے اندر، مسلم بھائی کے اندر پائی جائے، اصلاح کرو۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ جو اخلاقی چیز اس کے اندر پائی جانی چاہیے تھی بدل گئی ہے، اس کی اصلاح کرو۔ بائیکاٹ سے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا تعلق اس کے برقرار رہے، اس سے برقرار رہے۔ بائیکاٹ سے تو تعلق برقرار رہ جاتا، پھر اصلاح کیسے کرے گا؟ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسلاک موجود ہو، تعلق موجود ہو۔ بائیکاٹ سے تعلق کہاں رہتا، پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ جو لوگ بائیکاٹ کے قائل ہیں وہ درحقیقت اصلاح کے خلاف ہیں۔ دلیل ملاحظہ ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيئته ويحوطه من ورائه۔ رواه ابو داود في كتاب الادب۔ حضرت امام ابی داود اس حدیث پاک کو کتاب الادب ملا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ آپ کے چہرے کی خوبی اور خرابی، حسن اور قبح کو آپ کے منہ پر بیان کرتا ہے کہ نہیں؟ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں تو آئینہ آپ کے منہ کے اوپر، آپ کے سامنے آپ کے چہرے کے حسن اور قبح کو بیان کرتا ہے، لیکن آئینے کے سامنے سے ہٹ جاؤ آئینہ بلینک ہو جاتا ہے۔ حکم دیا گیا کہ اپنے بھائی کے لیے آئینے کی طرح بن جاؤ، اس کے منہ کے اوپر اس کی خوبی بیان کر دو، اس کے منہ کے اوپر اس کی خامی بیان کر دو، لیکن اس کے پاس سے ہٹنے کے بعد آئینے کی طرف بلینک ہو جاؤ۔ جیسے آئینہ کسی دوسرے سے آپ کے چہرے کے حسن و قبح کو نہیں بیان کرتا، وہ آپ کے منہ پر بیان کرتا ہے، کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، آپ کے ہٹنے کے بعد وہ بلینک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بنو تم۔ کیا ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینہ ہے؟ آئینہ نہیں ہے۔ اگر آئینہ ہوتا تو بائیکاٹ کیوں کرتا؟ یہ تمام چیزیں نفسانی خواہشات سے ابھرتی ہیں۔ یہ باغی ہو گیا، یہ فلا ہو گیا، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، یہ تمام چیزیں نفسانی خواہشات سے ابھرتی ہیں، بقیہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو المؤمن مرآۃ المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، ایک بات۔ والمؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اب بتائیے، مومن کو جب مومن کا بھائی کہا گیا تو کیا بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے اس کا، بلکہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اگر کوئی خامی آ گئی ہے تو اس خامی کی اصلاح کی جاتی ہے. اور آگے فرمایا گیا یکف علیہ ضیعتہ، اس کی غیر موجودگی میں اس کے جائیداد کی نگرانی کرتا ہے. مومن کا فرض. آج تو کوئی مسلمان مارا جا رہا ہو، کسی مسلمان کی دکان لوٹی جا رہی ہو، کسی کو ستایا جا رہا ہو، تو دوسرا مسلمان یہ کہہ کر کے وہاں سے ہٹ جاتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. یہ کف علیہ ضیعتہ، چونکہ وہ مسلمان ہے لہذا علیہ ضیعتہ دیتا ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ ہر مقام پر تو سب اسٹیج پر ہوتے ہیں، برابر ہے، اور پھر یہ چیخو پکار ہوتی ہے کہ پھر یہ فلاں جگہ پر کیوں آئے ہیں، دوسری جگہ پر اسٹیج پر رہتے، مرغا کھاتے وقت ساتھ میں رہتے ہیں. یہ ہے صحوفی بیت ہی، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دے گا، رسوا کرتا اس کو، ذریعہ کوئی بھی ہو اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کرتا. یہ روایت حضرت ابو برہ علیہ السلام سے. ایک روایت جی چاہتا اور پیش کروں، مجھے بہت پیاری لگتی ہے وہ روایت. روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس کو کتاب البر وسیلتی والا آداب میں لائے. روایت لمبی ہے، پڑھتا ہوں. وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. بڑی عجیب بات آگے فرمائی جا رہی ہے اتنا کہہ کر کے، وہ بات انتہائی غور کرنے کی ہے. آپ نے فرمایا المسلم اخ المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر اتقوا هنا ويشير الى صدري ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے سے حسد مت کرو. حسد کی وجہ سے تو شیطان راندے درگاہ ہوا. کیسا حسد تھا یہ؟ ارے میں نار سے بنا ہوا، یہ خاک سے بنا ہوا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے میں اس کا سجدہ کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. حسد، حسد لے ڈوبا اس کو، راندے درگاہ ہوا. لا تحاسدو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو. ولا تناجشو، اور آپس میں نجش مت کرو. نجش جانو کسے بولتے ہیں؟ میں ایک دکان چلاتا ہوں جس میں یہ ہینڈ کرچف ہوتی ہیں، یہ دستیاں بیچتا ہوں میں. ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے یہ رومال کتنے کا ہے؟ میں بولتا ہوں یہ رومال 20 روپے کا ہے. تو دوسرا ایک چپر کناتی بیٹھا رہتا ہے وہاں، وہ بولتا ہے ارے 30 روپے پر مجھ سے بات ہوئی تھی نا، اس کو اتنا سستا دے رہا، 30 روپے میں خرید لیتے. اس کو نجش کہتے ہیں، بھاؤ بڑھا دینا تاکہ دوسرا بھائی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اسے اور پیسے دینے پڑے دکان والے کو. ایسے چپر کناتی بیٹھے رہتے ہیں، چائے پی کر کے نجش کرتے رہتے ہیں. دکانوں پر ایسے چپر کناتیوں کو مت بٹھاؤ. لا تناجشو، نجش مت کرو ایک دوسرے سے. ولا تباغضو، اور ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. اچھا ہر سنت تو ادا ہوتی ہے، لیکن یہ سنت نہیں ادا ہوتی بغض والی. اچھا یہ کوئی سنت ہے کیا؟ بہت ساری سنتیں ہم ادا کرتے، ایک سنت میں بتا رہا ہوں. روایت، ابھی اس روایت کی تشریح کرنے سے پہلے اس حدیث، اس لفظ کی شرح کے لیے ایک حدیث. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل ثم قال يا بني ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. رواه الترمذي في كتاب العلم. حضرت امام الترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بچے, کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے, اگر تجھ سے ہو سکے تو تیری صبح اس طرح ہونی چاہیے, تیری شام اس طرح ہونی چاہیے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو. لیس فی قلبک غش لاحد. تیری صبح اس طرح ہو کہ تیرا دل دوسرے کے تئی صاف ہو, تیری شام ایسی ہو کہ دوسرے کے تئی تیرا دل صاف ہو. اور اے میرے بچے وذالک من سنتی, دل کو صاف رکھنا یہ میری سنت ہے. اور وہ من احیا سنتی, جو میری سنت کو زندہ کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ دیکھو ایک سنت عجیب ہے, دل کو صاف کر لینا. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں دل حقیقت یہ غش ہے, دلوں کے اندر کھوٹ ہے, بغض ہے, یہ ابھار رہا ہے کہ ان کے خلاف ایسی باتیں کرو. اگر دل میں غش نہ ہوتا, کھوٹ نہ ہوتا, بغض نہ ہوتا تو ایسی باتیں, ایسے پروپیگنڈے ظہور میں نہیں آتے. اور نبی نے کہا یہ میری سنت ہے, دل کو ایک دوسرے کے تئیں صاف کر لینا یہ میری سنت ہے. یہ سنت کو کوئی نہیں ادا کرتا, دوسری سنت ادا کرتے پھر رہے. یہ سنت کون ادا کرے گا جس کے بارے میں صراحتاً آپ نے فرمایا وذالک من سنتی, ایک دوسرے مسلمان کے تعلق سے اپنا دین صاف کر لینا ہے میرے بچے, یہ میری سنت ہے. اور جو میری سنت کو زندہ کرے مجھ سے محبت کرنے والا ہوا, اور جو مجھ سے محبت کرے میرے ساتھ جنت میں. اسلام میں تو انسانوں کے ساتھ معاشرت کی تاکید تو زبردست ہے ہی, اتنی تاکید ہے. حجر اسود بوسا دینا کتنا افضل ہے, لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں بوسا دینے کے لیے. لیکن اگر حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے لوگوں کو کچل کر جانا پڑے تو حجر اسود کو بوسا دینا حرام ہے. جی عجیب بات نہیں ہے, حجر اسود کو بوسا دینا ایک افضل کام ہے, نیک عمل ہے. لیکن اگر کچل کر کے لوگوں کو حجر اسود تک جانا ہوا تو چونکہ لوگوں کو اس کی ذات سے تکلیف پہنچی ہے, حجر اسود کا بوسا دینا لوگوں کو کچل کر جانے کے بعد حرام ہے بوسا دینا. اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں ایک مومن کی اتنی قدر و قیمت ہے. ان حدیثوں کے تناظر میں, ان حدیثوں کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ راستے میں نماز پڑھنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو ناجائز ہے. گاڑیوں میں دیکھو ایک قوم ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کو باتھ روم جانا ہے, اب انتظار میں ہے کہ حضرت نماز ختم کریں, یہ بتانے کے لیے کہ نماز مسلمانوں کے ہاں کتنی اہمیت رکھتی, یہ بتانے کے لیے. اور ہم کتنے متقی ہیں کہ ہم کہیں بھی نہیں, گندگی ہو وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں. لوگوں کی گزرگاہ میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے, اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. ان حدیثوں کے تناظر میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کسی درخت کے نیچے پیشاب کرنا, پیخانہ کرنا حرام ہے, اس لیے کہ گرمی سے پریشان ہو کر کے لوگ وہاں سایہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, لہذا وہاں پیشاب کرنا صحیح نہیں. یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ کسی بل کے اندر پیشاب نہ کیا جائے, اس لیے کہ اس بل کے اندر اللہ کی کوئی حقیر مخلوق ہو سکتی ہے, اللہ کی کوئی چھوٹی مخلوق ہو سکتی ہے, اور اس سے تمہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. سانپ ہو تو, ابھی پیشاب کر رہے سانپ نکل آئے بل سے. تو جنوں کے بارے میں تاکید کی گئی کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو, ہڈی سے استنجا نہ کرو, ان کی رعایت کی گئی ہے. بلوں میں پیشاب نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. اس طریقے کا تصور کسی اور مذہب کے اندر ہے قطعا نہیں. ان حدیثوں کے تناظر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مس کال دینا بھی صحیح نہیں. کائے کو موبائل لگتے ہو, مس کال دے رہے ہیں, کائے کو موبائل لگتا ہے. مس کال دے دے کر کے موبائل والے کا دماغ دہی کر دیتا ہے. ایسا آدمی ایک مومن کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے, لہذا اگر زیادہ پریشان کرتا ہے تو یہ مس کال دینا حرام ہے. ان حدیثوں کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں آپ، پورا اسلام سمٹ کر کے آ گیا معاشرت میں، میں نے تو اشارات کر دیے ہیں، آپ ان اشاروں کی روشنی میں تفصیل کرتے ہوئے جاؤ، بیوی کو لوڈی سمجھتے ہیں ہم، اللہ دو بج گئے ہیں، انتظار کر رہی ہے، پتا نہیں کیا ہو گیا، نہ انہوں نے فون کیا، نہ ان کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوئی، پتا نہیں کیا ہو گیا، شہری پریشان ہے، کبھی کمرے میں جا رہی ہے، کبھی کمرے سے باہر آئی ہے، کبھی گیٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اگرچہ وہ آپ کی بیوی ہے لیکن آپ کے اس رویے سے وہ ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ، جی بیوی کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ اب اس حدیث کی طرف آئیے جس حدیث کو ابھی میں نے پڑھا، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ مت موڑو، دوبر مانے کہتا پیٹ ہوتا ہے کیا، جرجی صاحب ایک واقعہ سنایا تھا آپ نے دوبر کے بارے میں، کیا تو بتاؤ جی، دوبر والی پیٹ ہوتی ہے، تو ایک مسلمان بھائی ادھر سے آ رہا ہے، ایک مسلمان بھائی ادھر سے جا رہا ہے، اب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پیٹ پھیر لیتے ہیں، یہ پیٹ پھیر لینا تدابر کہلاتا ہے، منع کیا گیا، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے پیٹ نہ پھیرے، اس لیے کہ یہ نفرت کی دلیل ہے، اور اسلام تو محبت کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، دلیل محبت کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، ایک بات میں نے کہی دی، اب دلیل دلیل ملا جاؤ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان، حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، جی دیکھیے لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم کرنے لگو تو ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے، فرمایا گیا کیا، کہا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رائج کرو، آج عجیب بات تو یہ ہے، بڑی پیاری بات ہے، کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے یہ کہ آج یہ جو محبت پھیلانے کا ذریعہ ہے السلام علیکم، آج ایک مسلمان بھائی سے ملتا ہے نہ کہنے والا سمجھتا ہے اور نہ جواب دینے والا سمجھتا ہے، آج تو ایسا ہو گیا ہے جیسے ایک مشین دوسرے مشین سے ملی اور الگ ہو گئی، کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، کیا بولتا ہے، رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے، ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم، دوسری مشین بولتی ہے وعلیکم السلام، جدا ہو گئے، ایک مسلمان نے نہیں سمجھا کہ میں نے کیا کہا ہے، دوسرا مسلمان یہ نہیں سمجھتا ہم نے جواب کیا دیا ہے، جبکہ السلام علیکم کے کیا مطلب معلوم ہے، دعا ہے وہ، تیرے اوپر سلامتی ہو، اور عجیب بات تو یہ السلام علیکم نہیں ہے، السلام علیکم ہے، تم لوگوں کے اوپر سلامتی ہو، یعنی اے میرے بھائی تو میرے سامنے کھڑا ہوا تیرے اوپر تو سلامتی ہو ہی، تیرے گھر والوں کے اوپر سلامتی، تیری بیوی کے اوپر سلامتی، تیرے بچوں کے اوپر سلامتی، تیرے ماں باپ کے اوپر سلامتی، تیری تجارت پر سلامتی، تیری دکان پر سلامتی، اللہ اکبر، کہاں سلامتی، کس چیز پر سلامتی، ہر چیز پر سلامتی، اور کہاں سلامتی، دنیا میں سلامتی، قبر میں سلامتی، آخرت میں سلامتی، اور جب پل صراط پر چلنے لگے ہر نبی رب سلم بولتا ہو اس وقت تمہارے لیے سلامتی، السلام علیکم، یہ مطلب ہے، اور خدا کی قسم یہ دعا اگر زندگی میں ایک بار ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں قبول ہو گئی تو دونوں کا بیڑا پار ہو جاتا، لیکن آج السلام علیکم کا مطلب کوئی نہیں سمجھتا، اور وعلیکم السلام جواب دینے والا بھی اس کا مطلب نہیں سمجھتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ایک بات اور بتا دوں اس کے تعلق سے، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، ایسا جملہ کسی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے، ہندو بھائی ایک ہندو سے ملتا ہے تو کیا بولتا ہے، جے رام جی کی، یا یوں کہتا ہے پائے لاگوں، یا اس طریقے کے کچھ کلمات ہیں، ملنے کے بعد وہ کلمات بولتے ہو۔ عیسائی کیا کرتا ہے، عیسائی جب صبح کے وقت ملتا ہے تو بولتا ہے گڈ مارننگ، دوپہر کے وقت ملتا ہے تو بولتا ہے گڈ نون، اور سہ پہر کو ملتا ہے تو بولتا ہے گڈ آفٹر نون، شام کے وقت ملتا ہے تو بولتا ہے گڈ ایوننگ، رات کے وقت بولتا ہے تو کہتا ہے گڈ نائٹ بولتا ہے، گڈ نائٹ بولتا ہے۔ اچھا یہ ہر جگہ چل جاوے، ایک عیسائی اپنے دوست کے آ جاتا ہے, دوست کیا میت پڑی ہوئی ہے, کہتا ہے گڈ مارننگ, صبح کا وقت گیا ہے اور وہاں میت پڑی ہوئی ہے, بولتا ہے گڈ مارننگ, بہت مار کھاتا. وہ کہے گا کہ یہاں کیا گڈ ہے, یہاں تو بیڈ ہی بیڈ ہے, آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور تو کہہ رہا ہے گڈ مارننگ, یہاں گڈ نہیں ہے, یہاں تو بیڈ ہے, بہت مار کھاتا ہو. اور شام کے وقت گیا اور کوئی نقصان ہوا پڑا ہے وہاں, کہتا ہے گڈ ایوننگ, بہت مار کھاتا ہو. لیکن چاہے میت پڑی ہوئی ہو, چاہے نقصان ہوا ہو, چاہے خراب حالت میں ہو یا اچھی حالت میں ہو, پہنچتے ہو کہ السلام علیکم, ہر محل کے لیے, ہر وقت کے لیے, ایسا پیارا کلمہ ملنے کے لیے اور ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کے لیے بولنے کے لیے, کسی مذہب کے اندر ایسا پیارا کلمہ موجود نہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشو السلام بینکم. جی میں نے یہ کہا کہ صرف توحید کافی نہیں, صرف نماز کافی نہیں, صرف روزے کافی نہیں, صرف صدقہ تو زکات کافی نہیں, معاشرت صحیح ہونی چاہیے. اور یہ معاشرت بہت زیادہ اہم ہے, اس کی طرف سے ہم کافی تجاہل اور تکاسل کے شکار ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ شعبے کی طرف پلٹا جائے اور اس کے اوپر وقت صرف کیا جائے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.